Leave Us a Light, utwór z piątego albumu szwedzkiej formacji The Amazing in Transit. Za chwilę wrócimy do Szwecji, natomiast jeśli chodzi o tę zagadkę z początku programu, to w utworze Famous Tracheotomies został wykorzystany fragment utworu Waterloo Sunset grupy The Kings. To znaczy, to nie było, nie było nic wysamplowane, po prostu zagrane przez Okkervil River fragment z Waterloo Sunset. Wracamy do Szwecji i teraz pora na to, co zapowiedziałem w samym końcu audycji sprzed tygodnia, czyli wracamy do twórczości Anny von Hauswolf. Zapraszam. Mroczny, tajemniczy świat Anny von Hauswolf. Anna Michaela Ebba Elektra von Hauswolf. Wszystkie imiona i nazwisko artystki, która przed chwilą wystąpiła. Z płyty najnowszej, czwartego już albumu Dead Magic, który ukazał się w marcu tego roku oczywiście. Anna pochodzi z Göteborga. Przyznam szczerze, że wcześniej znałem jej nagrania bardzo wybiórczo, dosłownie parę fragmentów i dopiero przy okazji tej najnowszej, czwartej płyty doceniłem w pełni jej kunszt, jej umiejętności zarówno wokalne, jak i instrumentalne, jak i umiejętność stwarzania wyjątkowego, szczególnego klimatu. No i Dead Magic to jest absolutnie jeden z moich ulubionych albumów tegorocznych, jak dotychczas, rzecz jasna. Za nami Ugly and Vengeful, a teraz The Mysterious Vanishing of Electra. ze Szwecji przenieśliśmy się do Nowej Zelandii, a to za sprawą grupy Unknown Mortal Orchestra, prowadzonej przez Rubana Nilssona, wokalistę, gitarzystę, autora tekstów, jak i również kompozytora. Czwarta płyta długogrająca tej grupy, zatytułowana Sex and Food, ukazała się przed kilkoma dniami. Ministry of Alienation to jest ten fragment, który już za nami, a teraz Honeybee. There's no such thing. and it comes in waves. Letters written every day, jealousy's an awful thing. Let her find a way to you. Can I call you? Can I call you? But it comes in waves, they say. Yes, and I believe too. Letters written every day, they never bring a word of truth. Jealousy's an awful thing, it's easier than sitting still. Let her find a way to you, I can't be sure that she ever will. Can I call you? How's the weather there? Can I call you? Won't you keep her warm? Can I call you? What are you for? Can I call you? Don't you remember? Can I call you? Things are going well. Can I call you? You sound happy. Can I call you? What are you drinking? Can I call you? Who's the you? Kolejny w dzisiejszej audycji artysta z Nowej Zelandii. Marlon Williams. Grający i śpiewający już od kilku lat. Najpierw z zespołem The Unfaithful Ways. Natomiast przed paroma laty debiutował jako artysta solowy. Najpierw była płyta Marlon Williams po prostu przed laty trzema. A teraz całkiem niedawno ukazał się jego drugi album zatytułowany Make Way for Love. I właśnie z tej płyty pochodzi utwór sprzed momentu Can I Call You? Kolejny zatytułowany jest The Fire of Love. The fire. Burn me through. No vow ever made that I wasn't given to. Now the boys are feeding on every gift she brings, and I'm left alone to tremble like an adolescent king. Claim what they will, know how to hold a heart not beating still, and I've tried to settle in. But there's really nothing general in the touch of one who knows. Kto wie, czy to nie pierwszy artysta meksykański w audycji GH+. Grupa nazywa się Mintfield. Grają razem od kilku lat, pochodzą z Tijuany. Wokalistką w tej grupie jest Estrella Sanchez. No i co więcej mogę powiedzieć, mają na swoim koncie już kilka nagrań, ale dopiero teraz debiutują albumem, który będzie rozpowszechniany również, a właściwie już jest rozpowszechniany nie tylko w Meksyku, ale również w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Tytuł albumu to Pasar de las Luces, natomiast kompozycja, która przed momentem wybrzmiała, zatytułowana jest Quiero Tono de Nuevo. Kolejny fragment z tego samego albumu nosi tytuł Ojos en el Carro. Thank you. całkiem zgrabny shoegaze z Meksyku. Grupa Mintfield, album Pasar de las Luces, natomiast kompozycja nosiła tytuł Ojos en el Carro. Estrella Sanchez, przypominam, jest wokalistką w tym zespole. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień niewykluczone, że jeszcze nadal płyty nowe, głównie kwietniowe, jakoś wyjątkowo dużo interesujących albumów się w tym sezonie pojawia, także tak się składa, że jeszcze za tydzień być może właśnie nowości, no chyba, że jakiś nowy pomysł się pojawi. Na zakończenie Manic Street Preacher z najnowszego albumu Resistance is Futile. Kompozycja zatytułowana International Blue. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. You left us.